والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مصنف رحمة الله عليه وإمام بخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل استقبال القبلة مصنف رحمة الله عليه دمس شروطو کې اولنی شرط بیان کو چې هغه ستر العورو هغه متعلق ابواب ذکر تل نو هغه شرط ثانی ذکر کوي چې قبله لمحقول دی استقبال القبلة نو منه باب منعقد کو باب فضل استقبال القبلة چې قبله لمحقول د دې فضیلت ذکر کوي د دې غرواله ويستقبل بأطراف رجليه القبلة قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسكون كبا دخبو قتم قبلي طرف لا متوجه كي أو قبلي فلكي بيب مسكي ويلك أبو حميد رضي الله عنه والدي بنبي صلى الله عليه وسلم نفوقد حديث كي رسول مصنف رحمت الله علیه دی تیر کی پاگی که دام دی چی مسکون که کلا و مسکوی خاص کر سجده کی مره با کوشش کئی چی دخو دا گوتی دا قبلی طرف لگی و بیهی قال حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مهدین قال حدثنا منصور بن سعید عن میمون بن سیاه عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا چاچ زمون پشان مذکو او چاچ قبلی لمخو زمون پشان قبلی لمخول او زمون ذبیحه اخرى موج کم شی ذبح کرے اغفنی فذلك المسلم الذي صدق مسلمان نے له ذمه الله وذمه رسول الله اذن پارا امان او ذمواری دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا فلا تخفر اللہ فی ذمتی نو بے حرمتی مکوئی دوکا مکوئی دا اللہ پا ذمواری کے جدی حدیث دا دی ترجمت الباب سرا مناسبت پا دی اعتبار دیتے وستقبل قبلتنا چاچی زمون قبلی لمحکو نو شعائر دا اسلام پری حدیث کی ذکر دی چی سوک دا مسلمانانو پشان مسکی دی قبلی لمخی دی زبی حقری نو دا مسلمان نے نو دیکی دا قبلی دا استقبال غا فضیلت ذکر کو چی گورا دا مسلمانی نخدا دا پشاعر دا اسلام کی دا دی چی قبلی لمخی مقصد دی حدیث دا دی چی دا دری خبر علامہ و نخد دی دا اذا سوق منين ودب مسلمان وي او ده حديث دا مطلب نه چې انحصار د اسلام بن قدري او خبرو کې ده چې موسکي قبلي له مختي او د مسلمانانو د ذبيحه کړو نه ده مسلمان وي دا د مسلمانانو غو تعریف نه چې اسلام د قدري او خبرو کې منحصر وي بلکې دا دري خبرې د دې علامه ده چې دا نظریه ساتون کې د ضرورت دین قائل ده نو په د باندې به د اسلام هغه احکام جاری کیږي تر کوم چې د دې خلاف څه خبره په ثابته شوی ني د مسلمانانو خلاف څه خبره نه کړی او د ادري نخې پکې موجود وي نو په د باندې به احکام د مسلمانانو او د اسلام جاری کیږي د دې حدیث نو چې کوم اهل زیغ باطل فرس خلق منکرین حدیث مرزایان استدلال کوي چې د ادري خبرې لا هم منو مزم کو قبلی لم مخترم دے زبیحم فرطا سولی من کافر وائی و در اصل دا حدیث چی دے فدی کی تعریف جامع و مانع دا مسلمانی دا سے ندے شوئے چی گلی سوک فدی تعریف باگیو دا مسلمان دے و چی دا پکیو مسلمان دے صرف دے علامی و نقی ذکر کرنی اہل علم ذکر کرنی دی مسلم قائدہ دا کہ وجود دا علامی مستلزم نی وجود دا ذو العلامی دا يو علامه موجود شنو ظل علامه بموجود يقى علامه بيفضل علامه بني او جامع تعريف غده في رواية بسهي مسلم كراغل المسلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ما له حكم شويه بقتالكم دخلكم سر جهادكم ترديش ديد الله دو وحدانية قواهي وكي او بيا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي ويؤمنوا بي وبما جئت به ايمان ساتي فما باننه او فاغدين ما نشما فراسل كريد نزاد مسلماني جامع تاريخنه فالله وحدانيت ويؤمن بي وبما جئت به ايمان ساتي فاغس كما فراسل الكريدي او فما ايمان ساتي نزاد جامع تاريخ دداك بچاكي بي مسلمان دكدا فكيني ندايو يو علامت الحديث ننراتو لي چتا يو ديكي حديث راغست يو علامت راغست يو مسلمان چتا بل ديكي علامة راغست يو رخ القائش مطابق دان لمسلماني ثابتي دا د حدیث مقصد به طرف دا لري علامه په دې تور ذکر کړي چې د دې برعکس عمل په دې کې نه موجود نو د مسلمان ګڼل شي او په دې باندې به احکام د اسلام جاری کیږي او به قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما له حکم کړه شوی دا چې قتال او jihad وکوم د خلق سره تر دې چې دا اقرار وکړي چې الله نه بغیر بل څوک د بندګۍ لایق نشته الله اله مانی فاذا قالوها فلت لیدا خبر وکي وصلوا صلاتنا او جنو په شانتی مشکورو کی واستقبلوا قبلتنا او دای مخو ګرځي زمو قبلیلا واكلوا ذبیحتنا او دای فری ذبیحه زمونگا فقد حرمت علینا دماؤهم و اموالهم و بیشک حرام بکن ایمان جوین زدوی و مالون زدوی الا بحقها مگر فحق دیوین سرا فحق دی دماؤ او اموال سرا کده چا وین اتوی کان و داغی فبدلک بیوین اتوی اولشی کده چا مال اقوال و داغی بدلک بطی مال غستیشی و حسابهم علی اللہ باقی حساب اللہ سرده فت عقیدہ و نظریه اللہ لسپار لشوی وقال علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه انس بن مالك ميمون ده انس رضي الله عنه تفوس كلا وقال نويل يا ابا حمزه دادا غكم يوده انس رضي الله عنه اي ابو حمزه وما يحرم دم العبد وماله سشهدت يا حرامي من اليوم بنده ومال داغه سفاغي سر داغه من محفوظ شو مال محفوظ شو فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا شاش قواهي وقضى الله ذو وحدانية أو زمون قبلي طرف لهمه وقردولو أهل قبلشو أو مزيوقو زمون مصفشان وأكل ذبيحتنا وزمون مسلمانان ذبيحي خورا فهو المسلم وزي مسلمان له ما للمسلم وعليه ما على المسلم دل پار باغ حقوقی کم چه مسلمان نی او پر بانده باغ پابنده وی کم چه مسلمان بانده نی نو دی طول حدیثو که موضع ترجمه سشر واستقبلو قبلتنا دا قبلی اغا فضیلت ذکر که چه گورده پا شعائر الدین و شعائر الاسلام کلا وقال ابن ابی مریم چه ددن مسعید ابن الحکم المصری دی وی ددن معلق اثر ابو نعیم موصولا ذکر کلا وی اخبرنا یحیی ابن ایوب قال حدثنا حمید قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فبخي روایت کیداو چې حمید وایي چې انس رضی الله عنه تپوس شو او میمون بن سیاح ته تپوس وکړو په دې سند کې راځي چې مال په خپل دا حدیث انس رضی الله عنه بیان کړی دی باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة دام ده صحيح البخاري داغ غامز أو باريك تراجمنا ده داغ أبوابنا ده جفاغي كلك دقت سي أو داغي فمقصدك شراح حضرات متحير دي او ډېر قیل قلنا پکې شمینې نو باغ ابواب او تراجم کې یو دا باب او ترجمه مله مشهور شارح د صحیح البخاری ابن بطال رحمت الله علیه مالکی عالم دی علوی محدث دی هغه د دې باب یو توجیه کړی دا یو مقصد ذکر کړی چې تقریبا اکثر شارحین او فقهاء د دې ذکر رد کړی دی هغه توجیه دا چې کړی دا چې د اهل الشام والمشرق نه مراد د ټول دنیا مشرق والے مراد دی نو هر ځای کې مشرق او مغرب طرف له قضاء حاجت وی روا او جایز دی صحیح دی علاوه د هغه زیدونه کوم چې مقام مکرمه کې مشرق نه د مغرب طرف له واقع کیږي نو هغه کلو کې هغه زیدو کې نه په کار د مکی دننا باقی پټول دنیا کې کسوک مشرق او مغرب له قضاء حاجت کوي نو په دې کې حرج او ممانعت نشته ځکه په دې باب کې د اهل الشام والمشرق نه مراد د ټول دنیا مشرق والي نو دا غلطه توجیه ده دا حکم صرف د هغه ملکونو د پاره ده اهل مشرق چې کوم د مکی مکرمه او د خانقاه نه په هغه طرف باندې پراته دي چې راغی قبله جنوب طرف لره راځي یا شمال نه راغی کوم مشرق او مغرب له په او د سماتي کې مخ کې نو چون کې دی د قبلین یو خو بل خو دې په دې کې سحرج نشته حافظ ابن حجر رحمت الله علیه و علامه عینی رحمه الله دی ترجمه الباب دو مقصدونه ذکر کړی دو توجیهګانی کړی یو دا چې دا باب په دې کې منون دی دا ما باب جمله ورله مضاف نه ده او د دې باب په اخر کې چې لفظ د قبلتون راغلی دی نو دا د باب ناسقین او کاتبین نه غلطي او خطا راغلی ده او قبله اهل المدینه واهل الشام والمشرق داوی مبتدا ده او ليس في المشرق ولا في المغرب دا د دې لپاره خبر ده نو مقصد او مطلب دا شو چې د مدینی والو او د شامیانو او د تمام اهل مشرق قبله نه مشرق دا او نه مغرب دا مقصد څه شو چې د مدینی والو دارانګي د شام والو او کم چې د مشرق طرف له ملکونه د اهل مشرق دي نو د دې قبله نه مشرق ده او نه مغرب ده او دوی ما توجیه داده چې دا باب د منون شي دا باب د منون نشي ما باب لري مضاف شي او اخر کې چې دا قبله تم نه فزر غل نه دان صحیح غلطی د ناسخین نه نه واقع شوی نو تقدیر د عبارت او د کلام دا سي چې باب قبله اهل المدینه و اهل الشام والمشرق دا باب د په بیان د قبلي د مديني والو کې ادارګي د شاميانو او د مشرقيانو کې نو اوس د دې حکم شرعي بیانې ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة في مشرق او مغرب کې قبله نشته بلکې اصل اعتبار دی نه دي چې مصلين کعبه په کوم جهت باندې پرته ده نو هغه جهت باندې د طرف قبله وي لکه د مديني والو قبله جنوب طرف لره دې په دغه طرف دی زمونږ د پاکستان والا د مغرب طرف له ذکر دی په دې جهت باندې دي یورپ کې کوم ملکونه دي هغه مشرق طرف له راغی پاغه طرف دي د افریقی بعضی ملکونه د هغه شمال طرف له په دغه طرف دي نو مقصد دا دی چې باب قبله اهل المدینه و اهل الشام والمشرق د دې اوس حکم شرعي بیان یې چې ليس في المشرق ولا في المغرب قبله المشرق او مغرب کې قبله غوړې نشته د هر چا قبله هغه ده چنه د کابینه په کوم جهت کې فروت ده دا بو قبله اهل المدینه و اهل الشام والمشرق دا باب د بیان د قبله د مدینی والو کې ادارګي د شامیان او مشرقيانو کې ليس في المشرق ولا في المغرب قبله هميشه د فار قبله په مشرق او مغرب کې نشته بلکې څوک چې په کوم جهت ناغي طرف له قبله را لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا نوجد ذي قول النبي عليه الصلاه والسلام ناشكل تاسو او دسماته کوي وړوکی او دسماته هغه او دسماته مقبلي لمختوي ما لكن مشرق يا مغرب لمختوي له حكم تعالى اهل المدينه الذي غيب ذنوب باني مشرق او مغرب لكاي مخ يا شاكي مقبلي طرف لا غي مخرج او اشاره دي او دا مثلا مخ ذکر شوی و باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول کی الى حکم عام نه تنف بنیان کې ده او غیر بنیان کې ده وضاحت او مذاهب ال ذکر شوی وو ال اهل علم فقيه اته مذاهب ذکر کړي خرج عدا غیر مذاهب لکې وضاحت شوی وو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها فلجتاسوا او دسمات لراشي مقبلي لمختوي ما او مور لشاكوي ولكن شرقوا او غرموا مشرق يا مغرب لمختوي يا شاكوي قال ابو ايوب ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام يا فقدمنا الشام محمود يا غير محمود راغلی و من شام لا فوجدنا مراحیم نمون کتلی و فاغذی که بیت الخلاقانی بنیت قبل القبلتی اداد قبلی مخامخ دور شویو فننحرکو نمون بداغین لکا کگیدو و نستغفر الله عز و جل بیابو من دا اللہ نمع فی وقتا بخنا بمغوقتا چلا و زمون پا اختیار کنی دی کوشش بموکو چیزان داغین لکروپ و دسماتی پا وقت کی بل ابو ایوب انصار رضی اللہ عنہ مذهب داو دا په آبادی او غیر آبادی کې عام حکم دی وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مخکې روایت کې عطاء ابو ايوب انصاري نه په عام تر روایت نقل کولو او په دې کې په لفظ سماع سره وایي چې سمعت ابا ايوب ذکر او مثله سره او چې بعینه هم دغه روایت ده نحوه چې وینو به اشاره وی دي لته الفاظ داسې دي په معنا کې ورسره اشتراک ده باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا باب د بیان دی قول د الله کې ونی چې تاسو د مقام ابراهيم نه زید موز ظاهرا د باب د استقبال القبله سره تعلق مختاري البته دی یو مرجوح تفسیر مطابق د مقام ابراهیم نه مراد حرم نه او د مصلی نه مراد قبله ده دا یو مرجوح تفسیر دی علامه سیندی رحمت الله علیه په حاشیه کې دلته ذکر کړی نو په دې چې نظرې سره بیا مناسبت راتلی شي چې د مقام د مصلی نه مراد قبله شي او د مقام ابراهیم نه مراد حرم شي او یاد اچ د مقام ابراهیم سره مسکوي مجلاغي سره مسکې پاره کې بخامه استقبال القبله وی لري مناسبت ور سره راغی و به قال حدثنا الحميدي وبارها المنتراجم د امام بخاري رحمه الله عليه سره تکو ترجمه مناسبت راغی یاره نه کم احاديث چې ذکر کړی نو په اصح الاسانید تر دې الله د پیغمبر خبري داغي نبي استدلال کو لاغینا فقهی مسائل مستنبت کول هغه فقها وکړ دي په باقي کې بیا مذاهب مختلف راغلي دي نو کسو کې اعتراض په تراجم د بخاری باندې کوي دا غي دا استدلال بی ځای ده چې څوک رد په تراجم د بخاری باندې کوي دا هغه د عادت بی ځای ده اصل کتاب امام بخاری رحمت الله علیه لیکل د الله د پیغمبر صحیح احادیث راجم مقول په ترجمه خدای خپل عمل په باقي کې ورته کله څوک موافقت لري کله مخالفه او کله بس تام مزاج داوی چې دا د دې باب سره مناسب دلته کې دا ترجمه تل باب د حدیث سره مناسب نظر راغلی دی کتاب سره مناسب نظر راغلی رب ته مناسبت نشته هغه ځان له خپل ذوق ده هر چا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمره ولم يطف بين الصفا والمروه عمرو بن دینار وای چې موږ د ابن عمر رضی الله عنهما نه تاسو کړه او د اوسری بارکی چې په عمره کې طواف د بیت الله وکړو خو د صفا مروه طواف نه وکړي سعی لا نه وکړي آیات امراته آیات راتل کول شي خپل بیبی لا عمره تلوار دندې چې عمره کې طواف وکړو دا غي نه رسول بیبی لا راتل کول شي فقال نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورلوې دی قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا نبی اسلام راغله او طواف کړو د بیت الله نو شکر او صلى خلف المقام ركعتين بيد مقام ابراهيم شاله ورکات کړو او طواف او دا ورکات چې دي دا د جمهور اهل علم فنيز باندې سنت دي او احناف دي واجب او لکه رس کتاب الحج ان شاء الله وضاحت راځي وطاف بين الصفا والمروة او بيد الصفا والمروة فمن سي تواف او سعي كليوا. وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او يقينا تاخذ طارد الله فبيغمبر اخكلي او خيست نمونا دا. ومطلب دا دي راتب ببلا نشي بولا جي صرف تواف وقو صفا مروة سعينا نكري. وسألنا جابر بن عبد الله فقال او جابر رضي الله عنه متقوصه نغويلي لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه ديب ببيل نزدیکت تگی ترديش الصفا والمروه فمنكي سعي وكي دين فارسي ويطوفري مباد نزدیکت تگی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا قال اتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه. ابن عمر رضي الله عنهما لسوق راغل او ورلويل شو الشداد النبي صلى الله عليه وسلم فقابل وردن شو. فقال ابن عمر سيبوي فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فزرع متوجي شو ومزمرا سلمت وردن شمن شو بكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسراوتوكيو. وأجد بلالا قائما بين البابين بلال رضي الله عنه موقتو يا ولاو فمن ذدوارو دروازو کی بابن نمرات درشلی دی بیت اللہ دے دروازے چھ کم دروازہ درشلی دی بس تغین دے مراوتو والو دروازے سراو. فقلت نو ما بلال رضی اللہ عنہ لوی اصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ ایا نبی الاسلام والسلام فکعبہ کدن نمذکو قال نعم رکعتین ولالو چھ او نبی الاسلام والسلام مذکو ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت دركات وكل فمن ذا غسلوك سيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم قست رفلوي يا استا قست رفلوي كلا شيتو خان كابيل وردن نشي مخيره روايه ذكر شفاعي كلابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وما نهير فل حضر بلال رضی اللہ عنہ لتفوسکم چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکعبہ کی دن نمسکل دے سنا او دلتا کیوئی چه موزی روکو. نوی اصل روایت ہوا گئے چه عبداللہ ابن عمر سے تفوسو نکو دموز بارکی خدا خوار لپتو چه موزی کل دے دموز فطولو کی کما اندازہ دا چه دورا کاتو اینو فدی تخمینہ و اندازہ مان ابن عمر سے بوئی چه دورا کاتے اوکل او یادا چه دو بلال رضی اللہ عنہ نے تپوسو کو نو پخلے جواب اور نو کو اشارہ باندھے اور دستر اشارہ ہو شاہو نبی علیہ السلام مجھو کو پلاس کر اشارہ وا نو کب روایت کی شرازی کہ مال جواب را نو کو تپوس میں تنو کو یا ما نہیر شل چی تپوسو کم دخلی جواب مراد دے او کمو کچھ ذکر راگل چی دو رکاتا نو دائی دلاس کو اشارہ ور لویلوی ادگو تک اشارہ باندھے. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کم انداز باندھے پا خانہ کعبہ کی دن مسکلو دلری وضاحت او تفصیل پر روایت دے صحیح مسلم کراولے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کل کعبہ لدن نشو جعل عمودین عن یساره وعمودا عن یمینه وثلاثه اعمدۃ وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمدۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کعبہ وردن نشو مشفک سنی مشفک پہلے ری فاغی کی نو دو پیلری دا رنبنی صف کی چی کمیوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل خی طرف لو گردولی او یو سنسی نگست طرف لپاتی او شاہ طرف لشپکتنیوی نو صحابہ اکرامو دم رفو وضاحت سر دا اللہ دا پیغمبر اندازو برا نقل کرے تکاوی لدن نفل نپکم دیکی موزو کو شپکتنیوی دریستنی شاہ لپری قدی او مخینی دریستنی چیوی نو پاگی که دو دا نبی رسلام خی طرف لشوی او یو سن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستن دا نبی علیہ السلام دست طرف لشوی او یوستن دا نبی علیہ السلام خی طرف لفاتشوا. بل تکی روایت کی اختصار دے چی رکعتین بین الساریتین اللتین علی یساره دو رکعت فمن دا غدوستنو کی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست طرف لوی او یوستن خی طرف لشوا دریشالا ثم خرج فصلا فی وجه الكعبت رکعتینی نبی آراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رووتو نمخام خیتابیل دورکات مجھوکو نمخام ابراہیم سرا ذکر خان کابیل چی پا دروازہ باندی رووزی نمخام خیتابیل دروازی لہ نمخام ابراہیم پروتتے ذری شعال نبی کریم علیہ السلام مجھوکو نمخام ابراہیم سرا باب سرے مناسبت چی واتخدون نمخام ابراہیم مصلہ. نبی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها نبي الصلاة والسلام خانة كابيل وردنشو نجدي فطول كتول في دعا وغفتا ولم يصل حتى خرج منه ونبي الإسلام فكي مذنوك ترديش روت سنا مخي روايات كي ذكر في البلاد رضي الله عنه ومذنوكو او عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما روايات كي دائري كما دي بلال رضي الله عنه تفوص كبيرت مذنوكنا ابن عباس تبويش مذنوكو او اسامة رضي الله عنه مويش نبي الصلاة والسلام مذنوكنا فبعد اهل علم ذكر كل شرام مرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي نبي عليه الصلاه والسلام تر كابيل دن شوينه نه بلال رضي الله عنه دن اعتبار اغير كم شي بلال رضي الله عنه خبر ذكر كل نبي عليه السلام بوزوكو او بلاد بلال رضي الله عنه مثبت او عبد الله بن عباس ابن نافي لا قاعده المثبت المقدم على النافي او من حفظ فهو حجة على من لم يحفظ تاتي او شيء اكثر حجة تلاغشا مقابلة في غنى رياستنا بلال رضي الله عنه ورثروا اغوى نبي الاسلام مسلم اعتبار غيل دي او ابن عباس رضي الله عنه ما ورثروا فخفل موجود له او اسامة رضي الله عنه شو يموزي ندكر انه نبي الاسلام صلى وردن شخبا نبي الاسلام والسلام قولي قولي شو برا لرارا نغوبو بسيطل وفاق وقت نبي الاسلام مسلم شديك لبار وراتبن نبي الاسلام بلوزن خارج شو ابن عباس يقول ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة نبي الإسلام شروته ورخان كابيل مخامخ ركعة مسكلة أو فرمعيني شلا قبلة لا باب التوجه نحو القبلة حيث كان باب دې په بیان د دې کې چې قبله طرف له مخون کم دې کوم چې انساني د قران کریم حکم دی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره تاسو چې کم دې کې نیي نو وګرځوي مخونه خپل په طرف دې مسجد حرام باندې په طرف د کعبه باندې وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر يا استقبل القبلة وكبر رسول رواية راشي مصنف رحمة الله عليه في كتاب الاستئذان في ذكر كي يقول حديث تجليل حديث المصيف في صلاته وي نبي عليه الصلاة والسلام قال ويلي وقال جيت مسكي نقبلي فلما خواب يا الله أكبر ويا وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس طرف لا شبارس يا ولت مياشت نتقول كليك مدني لهجرته او د دینه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبه کې په مکه مکرمه کې کوم طرف له مسکولو د تاریخ اهل علم دوی وویل د باجې بیت المقدس له کولو او بیت المقدس له پداسې انداز باندې مسکولو چې خانه کعبه به مور له مخې راځي د خانه کعبه هغه طرف له ودریدو چې هغه طرف له بیت المقدس هم ده نو مقصود بس شی بیت المقدس له مخکولو او دغه په ځمن کې به خانه کعبه له مخ راغی نو بنا بر دی قول با ننس خیوزل راغلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی راغی و حکم ورلو شو چی تاسو بیت المقدس نمو سوئی راغی نروس تو بیا خانہ کعبی حکم ورلوزل نس خراغلی دا زکا اول کم بیت المقدس لبوزو و مدینہ کم بیا شفارس یا اول لس میاشت بیت المقدس لبوزو بیا نس خراغ چی اس خانہ کعبی لمحتی او بعض اهل علم ذکر کری چی ناف مکم مکرمہ کی خانہ کعبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقبول بیت المقدس طرف لنو و بیا نس مرتین راغلی دا دو پیری نبی علیہ السلام کی راغ نو حکم فی اوس بیت المقدس لب خیدایا و نسخوا بیا فزویم دل باندې نس خراغ چې اوس سبحانه کابیل دوباره مخکای وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب ان یوجه الی الکعبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر اخو حوا دا چې حکم ور لوکړی شي چې خانه کعبه طرف له مخکی دا من په تفسیر کې وې کی افضل وجم دادا عام مفسرین دغه مفسرین دغه ترکی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم اول سمعه په بیت المقدس طرف له موږ وکړو نبی دا مینا او محبت چې الله دې طرف نه حکم راشي او زه خانه کابی طرف لمختم دکدا د ټول انبیاء او قبله ده او د شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه توجیه ذکر کړه نو راجه توجیه کوم چې جمهور ذکر کړی دا ده د سیاق کدا سره غو منافی نه ده موافق ده په تفسیر به رائے کې ناراضی او یو خبر هغه په هغه کې شي نو خبره موافق نه ده ذات نه تفسیر جواهر نقل کړی ده جو ادا راوی خطا شوه دی راوی ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې انتظار باندې و چې عثمان وحی راشي حکم کوي چې بیت المقدس طرف له مخرو توصیف الراوی دا خبره صحیح نه ده په کوم دلیل باندې دا وی چې راوی خطا شوه دی او داغه مقصد دا چې نبی صلی الله علیه وسلم غوښتل چې زید لا په دې قبله د بیت المقدس برقرار فاتیم تر دې پوری چې دا يهوديان کې ریش اهل کتاب ایمان راړي چې قبلې طرف له مخونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم سوالان کې دایلا دا خو حنوا کمال دې حکم وشي فانزل الله عز وجل والله دا آیات را نازل کو قد نرى تقلب وجهك في السماء يقينا منهم ارول راول د مخ مبارک تا په طرف د اسمان پرې انتظار باندې چې قبلي طرف له مخ څنګه وي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه فتوجه نحو القبله نبی اسلام مخه او قبلي طرف لا خانه کعبه سلام وقال السفهاء من الناس وهم اليهود بوقوف خلق ويلو يهوديان ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها تشوار البيل راوي غرزول بي لا وصلين كدي فاغيمانيو قل ورطوا يا لله المشرق والمغرب اللا لرم مشرق ومغرب دي موفد اللا ده حكم سابيو كمشرق لرا لحكم كيو كمغرب لا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هدایت کې الله تعالی چې په خوشبلارې نیوی طرف لا او هدایت غوډه معنی تاسو کتابونه کې ویلي اراءه الطريق او ايصال الى المطلوب ايصال الى المطلوب په معنا ده توفيق تر راضي ملاد الله رب العالمين پورې خاص او هر کې اراءه الطريق د پیغمبر ان کول شي عام خلک ان کول هي ځاله سم لا رفي فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي كريم صلى الله عليه وسلم سره یو صحابي یو سړي مسکړو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره او صحابی مستو چې دغه عباد ابن بشر یا عباد ابن نهی او دا موږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په کوم ځای کې کولو اهل سیر وقولو ذکر کړی یو دا چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په خپل جماعت کې رسول ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړی نما استخیم دو رکعات بیت المقدس لکړو د مصطفیان کې وه راغه نو باقی دو رکعاتونه بیا کعبه طرف له خپل بیت الله طرف له او دویم خولدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام بشر ابن البراء ابن معرور خلاف بنو سلمہ قبیله کې یو زنانه او ګورې او نبی رسول الله سلام له دعوت کړو یا نبی صلی الله علیه و سلم د انصار د یو دو کورونو د روغی لپاره تل او د مصلحت لپاره دغه زنانه ورلر وټي مو کان د کریم صلی الله علیه و سلم تعام کړو د موز نه جفارق شو د بنو سلمہ په جمعات کې موږ کولو د رکعات د ماشفقین بیت المقدس لکړو چې په موږ کې ورلوه هراغه چې تاسو د بیت المقدس په دیوان نه خانه کاوی او بیت الله له مخې په باقی د رکعات نبی صلی الله علیه و سلم بیت الله له وکړ لاکم جماعت دې مسجد القبلتين فدغه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وحی پراغلی او تحویل القبله حکم شوه دا دو قولونه اهل علم او اهل سیر ذکر کړی دي او دې اهل علم ترجیح ورکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د بنو سلمہ په مسجد کې کړو کوم ځای چې مسجد القبلتين جوړ دی ثم خرج بعد ما صلى دیکس نبی علیہ السلام سره مسکو بیا او ته پس داغه نشي موږ وکړو امر على قوم من الانصار في صلاه العصر نو موږ که په نتیر شو ده په قوم باندې انصار او نمازګر په مسکه اغه نمازګر مسکول او ده پای باندې ته دو لا مخ کې ذکر هم تر بنو حارثه قبلی جماعت يصلون نحو بيت المقدس اي بيت المقدس طرف لمسکول فقال هو يشهد مدور لو شری گواہی کی انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسول الله عليه الصلاه والسلام سره مشکله ده باستفین وانه توجه نحو القبله نبی علیہ الصلاه والسلام قبله لمختله تحويل القبله حکم راغله فتحرف القوم حين توجهوا نحو الكعبة نو اوریدل او دا قوم کله چې ری کعبه طرف له مخ کړه او مطلب دا په دې مسجد ای اوریدل د بیت المقدس نه کعبه طرف له مخ کو باقی موږ کعبه طرف له وکو نو عمل وکو په خبره واحد باندې و به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به نبي عليه الصلاه والسلام ومسكر فقل اسور لي باركم طرف لتباغ متوجهوا فكم طرف كبروانوا ونفل مذ باغي باندقول قبلی لپن نفلو کی مخفول خاص کر په حالت د سفر کې سلازم موضوع بیننی فإذا اراد الفریضة نظر فاستقبل القبلة حلکی بے اراده د فرض و فرض موز بے کول بیابا دسور لئی نراکوشو او قبلی طرف نبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخفول داغا موضوع ترجمه دے کہ فاستقبل القبلة قبلی طرف لمخفول خلق په حالت د سفر کی وی که پا حضر کی وی او مخیلہ مسئلہ ذکر شو چپا گاڑی کی وسورلی باندې فرض موږ ادا کول تاغي وضاحت وکړ چې په کوم صورت کې جایز دي په کوم صورت کې ناجایز دي ورہی قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابي الاسلام مسكرو قال ابراهيم وي راوي الحديث لا ادري زاد او نقص قال لا فتنشتا چه زیادت ذکر کړه کې یا نقصان یعنی مال دا پته نشته چې نبی رسول الله صلوات والسلام په دې مسکه زیادت کړو یا د نبی رسول الله نه په مسکه کمې شي او موږ سیوا کړو که کم کړو روست روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سهو وکا نو راوی مال دا پته نشته چې د سهو د نقصان د وجې نه کړو که زیادت د وجې نه فلما سلم قيله يا رسول الله حدثت الصلاه شيء هر کله چې سلام نبی علیہ السلام غزور ورنوي له شوې دا الله رسول آیا موږ کې سره خبره راغسه قالوا وما ذاك نبی علیہ السلام ولې ده سدي قالوا صليت كرا وخزاري ولو تاسو په دمر دمر موږ کو زیادت یا نقصان درنو شو فخنا رجليه واستقبل القبلة نبی علیہ السلام د اخیرا تاو کړی وی یا د اخیرا غونډې کې واستقبل القبلة او قبلي په مخو وسجد سجدتين او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدی کروی سمع سلم بے سلام گردولیو رسط روایات کی برایشی چی نبی کریم علیہ السلام نے فمس کی زیادت راغلے دی سلور پوزے تندر اکاتا شویو با اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل ورلوی لشول چی تاسو فمس کی سیواوالیو کن نبی علیہ السلام خیر آتاو کی او سجد سہویو کا ثم قال فلما اقبل علينا بوجهه سلام نو غزل بیا را متوجه بون باندې په خپل مخترا بون په مخو قال نو یې فرمایي انه لو حدث في الصلاه شيء لنبئتكم به ثم مسكي سنه حکم راغله نو ما بخام خاطر سره خبردارې در سره فاغي باندې ولكن انما انا بشر مثلكم ذبني ادم ينساس بشان انت كما تنسون فما هي راضي لك سمري پتا سو راضي انبياء هي راضي او دا د عصمت منافی خبره نه مثلا د عصمت الانبیاء کی مخکې موږ ذکر کړی پیدا نسیت فذكروني کله چې زمانه هیر شهیر او باندې راشي مال را یادوي سبحان الله وای یا په بل طریقه و اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب او کله چې شک راشي دی او تم تاسو په مسجد فليتحرى الصواب نو دې کوشش وکي بسهی معلومولو فلیتم علیه یاری پروالی او جتاغی باننے دیدی کوششو کی چی حق معلوم کی تحرریو کی دی تحرری نپستی فلیتم علیه پروالی او اتمام دیو جتاغی باننے ثم علیو سلم بیاد سلام مگردی ثم ایبزو یسجد سجدتینی بیا بدو سجدیو کی سدسہ ہوا داغی وضاحت برازی پر مختلف طریقوں سر سدسہ ہوا نبی کریم علیہ السلام نخابس سا او دا تحرر چی کئی دنا مذهب دید علماء احناف هر جی شوافع دی دو غیر تحرر قائل دی غیوی بنا علی الیقین بکئی او علماء احناف ہوئی چی نتحرر و کوشش بکئی دا شک چی دل راغلی دنو یا با رنبیزلوی او یا با همیشه بلا همیشه رازی دوام و استمرار سر رنبیزلی خو خیر د مزدی دوباره وکي او کنه همیشه د شکر راضی د دې سوچ او فکر وکي چې ما د ورکاته کلی صبر ورکاته میکنی دي نو کوم طرف له غالب ګمان لاړو فقیر عمل وکي او کنه په دې شک کې د استواء او طرفین راغې پته نه لګي چې د دې کدرې نه او بیا د بناء علی الاقل وکي ځکه دا یقیني شی دی چې د ورو دیو کې شکر راغله د خو یقیني دی کنه او د عمل کو شاف شواک وي چې بس تحرر ضرورت تشته بناء علی الیقین نه باب ما جاء فی القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة باب دغه بیان د دې کې چې قبله مبارک یک تراغلی د کوم روایت او د هغه چا مذهب ذکر کوي چې یو سړی په هیر باندې د قبلې نه علاوه بل طرف له مزقون اعاده نشتا دوباره د مزرا ګرځول پیریشتا تحری او کا کوشش او کو د چانه تپوس او په صحرا کې دا څه دی کې چې چانه پته نشتا او خو سوچ فکر د کوشش نرس یو طرف له مزقو د مز نرس ور لپته ولګیلا چې ما خو د قبلې نه بغیر بل طرف له مزقون اعاده نشتا دا مسله اهل علم په منځ کې اختلاف ده چې کله یو څلې تحریوږي اجتهاد او کوشش وکړي قبله او بیا موږ وکړي دا ورلا پته ولګي دا چې دغه قبله نه علاوه بل طرف له مستقله ده دا موږ برابرږي کنه امام شافعي رحمت الله عليه وي د باندې دې موږ اعاده لازم ده امام مالک رحمت الله عليه وي کله وخت باکره اعاده به کوي او کله وخت تیر شو اعاده نشته مطلب دا غم د وجوب قائل نه او امام ابو حنیفه رحمه الله علیه دارل امام احمد بن حنبل رحمه الله تدوال داوی چې دې موږ اعاده نشتا دې طرف له اعلان امام بخاری رحمه الله علیه چې ومن لم ير الاعاده على من سها فصلى الى غير القبلة او کوم اهل علم دوی اعاده نشتا فچا د قبلین علاوه بل طرف له فهیر باندې موږ کو په خطا ای باندې ذکر رسول الله علیه الصلاه والسلام من روایت به ذکر کی تکله موز او کو نو خلق له روغره دی دو قبلی طرف له شاکا او بیا ور لوول فل چې په موس کې تاسو نه کمه به شې شوه دی الله په امر موز سره کړه مله وګوره د موس عیسی چې دا هغه د قبلی شاله ده خلق له مخلا ګرځول دی له په موس کې او الله په امر امام بخاری دبر دقیق استدلال له خلق له موز را ګرځول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ را ګرځول دی بیا ور لوول فل چې په موس کې تاسو نه زیادت او نقصان شوه دی الله په امر خیر غونډې کې قبلی طرف له مخ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده سهو او کا او یو روایت کراغه دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې ذکر کړل د عامر بن ربیعه رضی اللہ عنہ حدیث داغینه مستدلال کوي چې كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمۃ فمن النبي علیہ السلام سره په یو سفر کې تک تور شپه وا فلم ندر اين القبلة موږ پته ونه لګی چې قبله کوم طرف لږه فصلى كل رجل منا على حياله هر څړي خپل طرف له وځو على حياله ما نادى تحريوك كوشش وكود بسيارك يو طرف لمذوك فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فسمى وجه الله صار من النبي عليه السلام للا خبر ذكرتا وإذا آيات را نازل شفكم طرف لتاس مخفر راغي طرف لا وجه ذا الله ذا قبل ذا الله ذا وإسناد دغ حديث وعيد تسندا ثابت نرى ذكر إمام بخاري ذكرنكو امام بخاری جی په یو مسله باندې ترجمه الباب قائم کی نو فقه البخاری فی تراجمه فقه البخاری دا په تراجم وکړه او بیا د دې خپل رائے فقهی مسلې د ثابتول لپاره د دې باب لاندې حدیث راړي نو چې په باب کې اصح یو صریح روایت موجود دی امام بخاری نه ذکر کوي پریدی او یو داسې روایت راغلی چې راغی نه استدلال ډیر په دقیق او بعید انداز باندې دا دلیل په دې باندې چې د قبل روایت د امام بخاری په نسبت باندې ثابت نه دی دغه په شرط نه دی فلنه پشرت باندې نو په خپل مسله باندې دلیل د فارغ ذکر کولو نو امام بخاری دا غو ذکر کوي دا کا روایت ضعیف دی پاره کې یو متروک راوی راغلی دی او استدلال د دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته صحیح حدیث ته خلق له مخرو ګرځولو وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن فميل عن انس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث وامام موافقت کړه د خپل رب په دریو خبرو کې اصل کی معنا دا سدا اصل کی مقصد دا سدا چې وافقنی ربی فی ثلاث رب زما موافقت کړ په دې خبرو چې خدای د عمر رضی الله عنه عظیم ادب دی الله روان دی دا نو چې رب می موافقت کړل ما دا رب موافقت کړل ور ندی او رايه په شړې او د الله د طرف نه وحی راغلی دا په حقیقت کې څه شی د موافقت د رب د عمر رضی الله عنه په اعتبار ادب سره شوی چې وافقت ربي في ثلاث. فکر عباس رضی الله عنه نبی تقوس شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر دې کتب مشری هي غبوي چې انا اسن ورسول الله صلی الله علیه وسلم اخبرو تکلونو په اعتبار سره خو زما کلونه ډیر دي مشر هنور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرتبه کې اوچته لوی دې مشر دې وافقت ربي في ثلاث وافقت لما تخفل رب قدري وخبره في هذا اهل علم في دلس دين ذكر كل تتبع تعالى شرح حافظ ابن حجر رحمه الله عليه او زيت النل صفور ذكر في بار حال موافقات عمر رضي الله عنه غير دي امام ترمذي رحمه الله عليه فاسناد حسن طرف جامع في حديث ذكر كلا رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائي لي ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله رب العالمين حق عمر رضي الله عنه فجبا ولا غفر باندې ګرځول دي دغه زرنا او دغه بنا الله حق خبر را سرګندي خدای روایت چې ذکر شي بیا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما په دې حدیث کې وای ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القران على نحو ما قال عمر فكما خبرك چې دخل کو اختلاف راغې ستار وو دخل کو یو رايه پیش کولا عمر رضي الله عنه بلا فدا عمر رضي الله عنه درای موافق به قران نازلې دو او نن سبب خلق جو ورشي دي جسارت ته دا بدعت عمر دي په دې کې بدعت کله او فضمر مسائل کې قران او سنت خلاف فتوا ور کړی دا فدا بدبختیا علامه صحابتي او عملو کې او یو قول کې اغله بدعت وین دا عظیم شان جرم دی د بدعت تعریف دا خلق نه پیژن د بدعت تعریف دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه فتفسير سورة الأحقاف في كي كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة هرغ قول وفعل في الصحابون ني ثابت الصحابين كي وعمل ثابت كي مرجوها وسيديشك بدعة لكي في ذي داد أهل السنة وطيراء منهجنا لي كي قول وفعل في الصحابين لذي أغيد بدعة نثبتوا فيه أو بياد عمر رضي الله عنه وغنت شخصية سو ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القران على نحو ما قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى يود موافقات نداده كما نبي الاسلام لو يقدم مقام ابراهيم فمنذ شروع مزمو غرض الخبني فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونی سید مقام ابراهیم نزید مز مسلن فمعنا ده قبلتن سرده نو ده سرجمت الباب سره مناسبت راضی اشاد قبلین علاوه بل طرف لمزوکو تهون و اعاده فی نشتا و آیت الحجاب و آیت ده حجاب زمان ده موافقات ونه قلت یا رسول الله لو امرت لتاعت ان يحتجبنا و ما ویلو شهده اللہ رسول کچرت سرسو حکم کفلو ببیانو لدا چی پردو کی فانه يكلمهن البر والفاجر نيكان او غننگار د دې سر خبرې کوي فنزلت ايات الحجاب فرضي او الحجاب ايات او حكم نازل شوه واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره عليه او جمع شوي دي بياني نبي كريم عليه الصلاه والسلام فغيرت ننګ او حميت کولو کې پاغه باندې ذکر فل تاسلا په مجلد ثاني کې او په کتاب التفسير ان شاء الله په تفسير د سوره تحريم کې برام شي چې ام المؤمنين حفصه او ام المؤمنين عائشه رضي الله عنهما یو بل سره دواړو صلاة کړې وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمازګر نفس په ټول دیګار باندې ګرځي د زینب بنت جحش رضي الله عنها په کور کې زیاتی سارفي غیب اور د بین شربت وکړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راځي غیب هو چې تاسو ټول مغافر کړو دي دا یو ګل سپینون ته پاره کې جوړ اور د بین مچې په کې ناس په غوین کې بخون راتلو تاسو بدبوې غونته بوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چراغ لا علی التعینیا ور لا اشیر رضی الله عنها ویلی حسین رضی الله عنها اکلت مغافیر آیا تاسو مغافیر خوړل دي چې راغي بوې د نبی اسلام علیه نه زینب رضی الله عنها په کور کې مې د بین شربت کول د بیا بینس کړ نو الله رب العالمین دغه حکم نازل کړي مت حرم ما احل الله لك اغه څه په ځانو لبندې چې الله تعالی حلال کړل دي سب تغي مرضات ازواج کله بي بيانو رضاونګي لټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره زده نه خفه شوه او فقلنا لهن فقلت لهن عمر رضي الله عنه ما دي بيان لبيلي عسى ربه ان طلقكن يا دي النبي كريم صلى الله عليه وسلم نام مطالبه کړي وا چې الله رب العالمین فتا سبحان دي فتوحات وکل خیبر فتح شو د اسمن له خرقه سي وا دي نبی اسلام ته دي خفتو او مخ ذکر فن شي يوم عاشق خمس ولا ولايه کړي وا خو الای شرعینا الای لغوي الای شرعي چې تلور میاشي او امیر اسلام نه میاشي ختم کړل او تلور میاشونو فقلت لهن نذر اغلي وما دي بيان لويلي وعسى ربه قريبا رب النبي عليه السلام ان طلقكن فشرط الله پیغمبر تاسو له طلاق درکی ان يذ له ازواجا دا چې رب په بدل کې ورکی بل بيان خير من كن غرض تاسونا مسلمات چې او مسلمانان یو نور صفات دې تجقان تائبات عابدات سائحات طيبات وابكار فنزلت هذه الايه فصل الفاظ كليلو باغ الفاظ باندې د آیات نازل شو. وقال ابن ابي مريم ابن ابي مريم وي اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا مخ روایت حميد ان انس رضي الله عنه فعن الروايه نقل فيه مدلتا فسيغيد سماع ترى ذكر سند ذكره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بين الناس بقباء يا بقباء يا غير منصرف يا منصرف خلق بقباء كيو في صلاة الصبح دسار في المسكين إذ جاءهم آت راغلوا دي ليو راتون كي مخي ذكر كل شي بالجمعات والا وغيل ما ذكر يو كس راغي أو قباء والا دسار مشكول وخبر ورل راغي وكسور لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن إذا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بان القرآن نازل شوي وقد امر او حکم ور لشوه ده ان يستقبل الكعبه شکابی پا لدی مخی فاستقبلوها ردی قابی طرف لمخ کلیو او مخی موزی بیت المقدس لکلو نو اغا ایسی ندر را گردو لکم چه بیت المقدس لشوه ده وکانت ادوههم الى الشام فاستدارو الى الكعبه مخول ددی تشام طرف لو بیت المقدس لا نتاوشنو ری کعبی لا. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لما استقيم من في ركعات كره ومحكي روايتك تذكر في الكرامي وما لا شك ده كدا في الدسهوة زيادة توجنا كره وكدا نقصان دوجنا مدل تدي روايتك رأي كدا زيادة توجنا فقالوا النبي الاسلام لصحابه ولي ازيد في الصلاه اي امس زياده راغ دخلوا قضيه في نشول قال وما ذاك النبي الاسلام لذا سواي قالوا صليت خمس دقائق والله جيت اسو تنذر كاتوكل قال فسنا رجليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام خيرا كاوكل راغون ليكي وسجد سجدتين او دو سجديو كي سجدته هو وكا النبي عليه الصلاه والسلام سجدين مخدر ذولو او بیا سجدت بعد قبلین مخدر ذوله وسدسه بیاوكا قبلی طرف له مخو نو قصوب فغلتي وهي رباني قبلین الى وبل طرف له نفي دابو شيء اعاده نشتا. باب حق البذاق باليد من المسجد. باب له بیان ددی کی چې جمعات نه فلاس تر توغان صفا کول جمعات کی چې توغان چکلی دي خراش کے غرزول بلغم غرزول فلاس من دی صفا کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قبلی دا مسائل و پزمن کی احکام المساجد دارگی آداب المساجد ذکر کری جدید نراواخ لے تر ابواب السطر پوری اند پندوس ابواب تر ایک احکام و آداب دا مساجد ذکر کری دا پکې لومبنې باب د باب حق المذاق باليد من المسجد. جمعات نه پلاس تر توکان صفا کول. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه. نبي عليه الصلاه والسلام يو خراش کې او بلغم ته تل او نخامه ویل کې دي چې ما يخرج من الصدر تشرين چې کوم وبرو دي کوم بلغم ریږي. فشق ذلك عليه مذاکار د نبی اسلام فخښو نو دا پیغران لګیدل او حتى رؤيه في وجهه تر دې چې خفغان اثرات د نبی اسلام په مخ کې کتنی شي فقام الله پیغمبر را پاسې دی او فحكه بيده خپل مبارک لاس سره مسجد صفا کړو د سخانې لرکړې په دې کې امت له تعلیم له دې عمره عظیمه هستی سردار د عالمینو صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې جماعت صفا کړی فقال الفرمائل ان احدكم اذا قام في صلاته فانه ينادي ربه یقینا یو تن پتا شو کې کله چې قدرتږي په مسکه هغې خپل رب سره مناجات کوي په خبرې کوي او ان ربه بينه وبين الخبنه یادا سیو چې د رب د داود قبلي په منځ کې ده فلا يبلغن احدكم قبل قبلته مخامخ طوفاني دلته یو تن پتا شو کې قبلي طرف لا ولكن عن يساره او تحت قدمه ضرورت ور لپیش شنو گست طرف لدی سبانی او توکی اعلان دی قدم نا دخولان دی او توکی خدا علا چکل دی جماعت نبار دی پس احرا کی نسکی یا پخواکم جماعتنو دی پاگی که بخاوری او شگی پرتیوی دا پاک عیب او گندگی نشکو گانا لدی پشکو کلی سبانی او توکی اقفا فراخ کی ثم اخذ طرف ردائه یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی آراغسته او اغه پلیس کې او طرف د خپل حاضر خبر څخه فيه لپاغي کی توکاني توکلې وي ثم رد بعضه على بعض الجائده د یو بل سره دغه مګلېو دوره وي کدا نه نو خپل حاضر درا واخلي لمن درا واخلي په دې کې دې ګټ کی توکاني توکي او نبی رسول الله دا سیمه ویلي فقال نو فرمایلی او يفعل هكذا يا دي داخ کی خدمات کی توکاني توکي قبل طرف له توکاني توکل دا حرام ني برابر خبر ده که جماعت کی او جماعت نه بار وی اهل علم دراجه او صحیفه المصابيح امام ابي خزيمه رحمت الله عليه په صحیح حدیث ذکر کړه سارنګ ابن حبان ذکر کړه په صحیح کې چې من تفلت جاه القبله جاء يوم القيامه تسبح بين عينيه چې د قبله طرف له دکان یو څه فرض د قیامت د سترګو په منځ کې لري دکان ترتی وي امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره په سنن کې حدیث راوړی یو کس هغه به امامت خپل قوم له ورکول د قوم امام او نبی رسول الله مخه تو قبله طرف لا غوښتنه وکړي کلی صحابه کرامو له نبی رسول الله صلوات والسلام چې کله هغه فارغ لا یصلی لكم د نور امامت تاسو لنه کوي سدین رسو چې هغه جماعت کې جمع له مخکې کېدنه قوم راوړي او منه کوي الله پیغمبر ویلي نور به څنګه امامت نه کوي مدیران نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شکایت وکول الله پیغمبر ورغوی انك اذیت الله ورسوله ثم نور امامتین کې تعالی الله ورسول له ضرر ورکړې تکلیف ته ورسوله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه نبی صلی الله علیه وسلم دکان کتلې د قبلې فاغ دیوار کې نو هغه صفا کړې ثم اقبل فحكه لركړې ثم اقبل على الناس فقال يا خلق لا متوجه شو ویلي اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق في قبل وجهه فلا يوتن فتاسك المسكي وما خامخ دې دکانې نه ته کې فإن الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى ذك الله دې مخامخ دې کې دې مسكي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار قبلة مخاطا أو بساقا أو لقامة فحقه نبي عليه الصلاة والسلام لقبلي في ديوارك نفوز أو بكتر يقلنش ورلوي أو بساقا يا بلغم وخراش في أو نخامة بساق أو نخامة في يوم ما ناراجي كم سليخناك وبشي نفوز أو دسينين روزي نبي له بساق أو نخامة فحقه نبي عليه الصلاة والسلام باب حق المخاطب الحصى من المسجد باب دغه بیان دی کی چې هغه خراش کې بلغم د پوزي هغه اوبه دا په یو غټ باندې صفاقون د جماعت په جماعت کې چې کله یو غټ کې راواغست او پاغي باندې را صفا کی مخاطب له کې رشي ما يسيل من الان پوزي له کومي وبروزي او کله په خراش او بلغم باندې مثلا کیږي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ویلي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ده موصولا ذکر کړی مصنف کې په اسناد صحیح طرح ان وثئت على قدر فچر تخفد کې خود په ګندګۍ باندې رب دې چې تازه ویل وندوي فصل هنوي بالله وان كان يابسا فلا او کوچي نو به ویندل ضرورت نشته مطلب په دې طوفان او ګډینګ او خراش په باندې خفقې په او ګندګۍ دا ګندګۍ مطلب دا نه چې دا پلیت ته نو قبلي طرف لا يا ابو جماعت کلاړي ټول ممانعت چې راغله دا د احترام د قبلي د وجنه د پلیتوالي د وجنه نه فپلیتواله وین و انسان یابتا فلا قوت بلا ضرورت نشتا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه تذوار صحابه الكرام و رسول الله عليه الصلاه والسلام راى محمدا في جدار المسجد نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه يا فوزي اغدرين كتلو بجمعات في ديوار باني فتناول حصاه فحثها يوجد النبي الاسلام راغت فاغي باني قال رسوله فقال ابو فرمایل اذا تنخم احدكم تلچی خراش کې توکي یاد پوځي غوغه غورده یو تن تاسونه فلا تنخمن قبل وجهه مده خراش کې نه غورده ی پوځه دینه شروع کړي د قبل وجهه مخامق ولا علی یمینه او لخي طرف لا خي طرف لا دین دا غندګی نه غورده او مخامه هم ولی يبصق عن يساره او دې دکان یو توکي ګس طرف لا او تحت قدمه اليسرى یاد ګس اختلاف نه وجه کله د جمعات نبار وی او په جمعات کې لوی الله پر امر طریقه خو په حاضر باندې یاد جامو فریګوس باندې دا اوچي او بیا دی عمومي باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه ومسك بخي طرف له دکان نه توفي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهما اخبراه په دوه صحابه کرام اور له حدیث بیان کړه کوم چې مخکې ذکر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رآ نخامه فی حائط المسجد نبی اسلام صلی الله علیه وسلم د خراش کې یاد پوز د غندګی جمعات په دیوار باندې کتلې و فتناول رسول الله صلی الله علیه وسلم حصاه فحثها نبی اسلام په یو بیت باندې بیت راغست او دای په صفا کړې و حثها ماند ازالها ثم قال اذا ترحم احدكم يا نبی اسلام ویني فلشي پوز شروع کوي پتا شوږي او تن یا خلاص کې دوی فلای ترخم قبل وجهه نو دې دې پوز نه شروع کوي بلغم نه غور دی مخلا ولا عن يمينه لقصر مخي طرف لا وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ده طرف لا يعني بس فيلان دي وشوفي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن يا لا يسرن احدكم بين يديه ولا عن يمينه قامها سفان ذنت بيوتن بتاسكي مخلا او نخي طرف لا ولكن عن يساره لكن قس طرف لا وتحت رجله اليسرى يعني قس الفيلان دي. باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى باب دي بيان لديكي قس طرف لديكي تفاني وتكي كتو مسكي يعني قس الفيلان دي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما ينادي ربه مؤمن شكل بمسكي دري طرف رب مناجات وخبر كاي فلا يبقن بين يديه ولا عن يمينه بخي طرف لا يا مخل الذي دكان لتكي ولكن عن يساره وتحت قدمه دس طرف لا يا دس اختلاف قدم نورات قدم يسرى لك مخي ذكر شل. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقصر مخامة في قبلة المسجد فحثها بحثاة نبي الاسلام يو خراش كي قتلو دا مسجد دا قبلي ديوار طرف لا نزائل کلو دا صفا کلو دا فيو بتبان نيكم منها ويمن فرمائي لوان يبلق الرجل بين يبيه دا شي خراش كي وطفي تقاني وطفي وصره مخلا او عن يمينه ياخي طرف لا ولكن عن يساره وتحقق لمه اليسرى وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري نحوه تقريبا شان روايه نقل كذا. باب كفاره البزاق في المسجد تاجب جمعات في تقال وتكله لدري كفاره صلاه فديه صلاة. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قصاده قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه جمعات في تقال تكل غرارا وكفارتها دفنها او کفاره داده چې دا دفن کی خخی کی یا صفائی کی. باب دفن النخامه فی المسجد او جمعات کې دغه خراش کې او دا غنده او دفن کول خخول دغه په وخت سره کچې جمعاتونو خاورون او خاور به فراوالولا. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال عن همام سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه کله چې موږ له یو تن ودرېږي تاسو مخله دې ټکانې نه ټکی انما ينادي الله ما دام في مصلى وذكر الله سره مناجات او خبرې کوي ترکه مجله په خپل مصلى کې مستجه کوي ولا عن يمينه لخي طرف لا فان عن يمينه ملكا ذكر ذخي طرف لا ملك ده ملك په دې طرف لا مشتاقانا فلته کې ملکان کې تنوین د تعظیم د فار دي دا لوی ملک تر دې طرف لګې نه ټکی ضرورت راغې ګس طرف لې تسلی شي یا باز ذکر کړی دي چې موږ له انسان ودرې کې د ګس طرف له ملک د دې د فار دي یو ګناهونه لکه په مسکی کې ګناه شته نه امام راشد یې طرف له شي داګه طرف قاضي شو که ضرورت پر لپی څو داس طرف لې ټکی او بل داس طرف له قرین شیطان مرګره نه خیر د کلاغه طرف له سکان راشي وليبسق عن يساره دې داس طرف له دکان هوت کی او تحت قدمه فيدفنها يا فيدفنها يا دې اختلاف نه داس اختلاف هوت کی نه دې دفن کې خپل فراخ کی باب اذا بدره البزاق فلياخذ بطرف ثوبه باب دغه بیان دی کی چې کله په دبان دي ټکان او خراش کی غالب پر خلې لراغ المصبه کی راواز خلیغه فلص کی د جامع او د صادر پاغي کی دی ټکی او هی قال حدثنا اسماعیل مالک بن اسماعیل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبه فحكها بيده وروي منه كراهية او رؤية كراهية ظهور ذلك وشدته عليه نبي عليه الصلاة والسلام بجمعات فقبليكي قبلي طرف لديوار باني فكان كتلوي بلغم وغندقي كتلوي نفلاح مان دي سفاكروا او دا الله دا في غنبر فمخت جديد خفدان ثلاث كار شويو او دا خبر في قران شويو وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه يو تن پتا سوكال چموز لودريكي نده در ابسر خبر و مناجات كي یا داسی وو چې ربه بینه و بین قبلته د رب د داود قبلی په منځ کې ده الا یبذکن فی قبلته مده خامها دکان لته کی قبله طرف لا ولکن عن یساره او تحت قدمه خامها ضرورت او د جماعت نه بار ده نو بس طرف لري او چې یا د رسول الله درګه چې ان اخر طرفه او طرف رداه یا نبی رسول الله والسلام د خپل قاعده او طرف او پولیس کې راغسته فبزق فيه الباغيك تتاني تتاني ورد بعضه على باب ليوب الفريم وقلعه قال او يفعل هكذا عبد الله تغمر عليه الصلاة والسلام ولو يجد سيوكي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك